Мае акадэміі. Успаміны вядомага вучонага і палітыка акадэміка Александра Вайтовіча чытае аўтар. Як гаварылася ўжо мінулым разам, дэкрэт пра новую сістэму кіравання акадэміяй навук стаў вызначальным момантам. Я зразумеў, што падчас другога прэзідэнцкага тэрміну Лукашэнка не збіраецца змяняць прыярытэты сваёй палітыкі, што ён будзе, як і раней, клапаціцца перш-наперш аб працягу ды ўзмацненні сваёй улады, а не аб простых людзях і дзяржаўных справах. Та ілюзіі, з якімі я прыйшоў на пасаду старшыні Савета Рэспублікі, развеяліся. Такім чынам, мае палітычныя акадэміі пачаліся з жорсткіх урокаў і высноў. Але што рабіць? Усё кінуць ды сысці? У такім разе знойдзецца шмат тых, хто адразу ж паверне сітуацыю супраць мяне, назаве альбо і палічыць слабаком ды панікёрам. Я вырашыў, пакуль застаецца магчымасць, трэба працаваць і трымаць сваю лінію, каб потым сумленне было чыстае. І цяпер, азіраючыся назад, прыходжу да высновы, што гэта было правільнае рашэнне. Натуральна, перавароту ў дзяржаўнай палітыцы я не мог зрабіць, але выкарыстоўваў любую магчымасць, каб грамадства адчувала, што і ў высокіх эшалонах улады ёсць розныя думкі. У прыватнасці, мелі добры водгук сярод дэмакратычнай часткі грамадскасці мае крытычныя заявы, звязаныя са спробамі ператварыць акадэмію навук яшчэ ў адну структуру вертыкалі. Я таксама ўвесь час выступаў за пашырэнне сферы ў ўжытку роднай мовы, асудзіў атаку на беларускі гуманітарны ліцэй, выступіў супраць пагрозы інкарпарацыі краіны, калі загучалі прапанову, каб яна ўвайшла ў склад Расіі. Натуральна, не ўсё трапляла ў афіцыйны друк, а каб тое ўсё трапіла, даводзілася падшукваць дыпламатычныя фармулёўкі. І ўсё ж нават тое, што агучвалася, дало незалежным каментатарам падставы загаварыць пра самастойныя паводзіны спікера Вайтовіча. Маўляў, яны нетыповыя для тых, хто працуе ў створанай Лукашэнкам дыктатарскай сістэме. Гэтыя нетыповыя паводзіны не засталіся незаўважанымі і з іншага боку. Распачаліся атакі. На мой стол лёг суровы ліст, падпісаны трыма сенатарамі, з тых, што лічацца сваімі людзьмі ў прэзідэнцкай адміністрацыі. Фактычна, мяне хацелі або зламаць гэтым ультыматумам, альбо прымусіць сысці. Чым скончылася тая калізія, скажу ў канцы сённяшняй перадачы. А пакуль што пагутарым трохі на міжнародныя тэмы. Памятаеце, як у 2002 годзе беларускія ўлады выціскалі з краіны кансультацыйна-назіральную групу АБСЕ, проста не падаўжалі яе супрацоўнікам дыпламатычнай акрэдытацыі і такім чынам вымушалі пакаваць чамаданы. Карацей, нашы стратэгі вырашылі па-свойму даціснуць міжнародных назіральнікаў, як казаў аднойчы адзін кінагерой без шуму і пылу. Асобныя беларускія палітыкі, блізкія да афіцыйных верхоў, сталі ўвогуле заяўляць, што краіна можа абысціся і без удзелу АБСЕ. Нашто нам, маўляў, гэты рэлікт халоднай вайны? Я тады папярэджваў нашых герояў, што іншыя краіны заплюшчваць вочы на гэтыя фокусы не стануць. Так яно і атрымалася. Неўзабаве у айчынных дзеячоў высокага рангу пачаліся, мякка кажучы, праблемы з уездам у Еўропу. І яны ў чарговы раз выставілі сябе палітыкамі, з якімі нельга дамаўляцца агульнапрынятым чынам. Ну што, хлопцы, цяпер маўчыцё, як мыла з'еўшы, не ўтрымаўся я ў адной з кулуарных размоў. Самому мне даводзілася рэгулярна кантактаваць з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі АБСЕ, ведучы перамовы наконт прызнання нацыянальнага сходу ў гэтай арганізацыі. У прыватнасці, неаднойчы сустракаўся з вядомай нямецкай дэпутаткай Утай Цапф, кіраўніком спецыяльнай групы парламенцкай асамблеі па Беларусі. Скажу шчыра, папрокі наконт таго, што ў краіне бракуе дэмакратыі, аспрэчваць было немагчыма. Разам з тым, як вучоны, я ведаў сілу формул і тут таксама націскаў на фармальны бок справы. Статут АБСЕ прадугледжвае па сутнасці аўтаматычнае членства ў асамблеі парламентаў усіх тых краін, што ўваходзяць у саму арганізацыю. Я і зачытваў артыкулы статута Уці Цапф. Натуральна, пераканаць адным махам было нерэальна, але кропля і камень точыць. У выніку прадстаўніцтва нацыянальнага сходу ў асамблеі аднавілі. І што вы думаеце? адразу высветлілася, што нашаму найвышэйшаму кіраўніцтву гэта не надта і патрэбна. Па-першае, падзею цалкам праігнаравалі падуладныя вярхам сродкі масавай інфармацыі. Хаця я даў адпаведнае інтэрв'ю, ніводная дзяржаўная газета яго не надрукавала. Па-другое, адразу атрымаўся канфуз з паездкай нашай дэлегацыі на сесію парламенцкай асамблеі ОБСЕ, першую пасля таго, як адваявалі доўгачаканы статус. Вы ж ведаеце, што айчынныя парламентарыі могуць выпраўляцца ў камандзіроўкі за мяжу толькі з дазволу прэзідэнта. Красамоўны штрых, які сведчыць пра ступень самастойнасці заканадаўчай галіны ўлады. Але парадак ёсць парадак. Пішам мы з тагачасным спікерам ніжняй палаты Паповым ліст на імя кіраўніка дзяржавы, каб дазволіў нашай дэлегацыі паехаць на сесію. Згода атрымана, але ў такім фармаце, што лепей бы яе не было ўвогуле. Камандзіроўку дэпутатам далі толькі на 2 дні. Карацей, мільганулі яны на той сесіі і пабеглі ў гатэль пакаваць чамаданы, нават не пабыўшы на пытанні аб Беларусі. Замежныя дэпутаты аж за галаву схапіліся, не маглі зразумець, дык навошта ж Мінск так ваяваў за той статус. Атлумачыўся парадокс зусім проста. Дагэтуль наша найвышэйшае кіраўніцтва рабіла сабе сія пудзіла. Маўляў, бачыце, яны там ужываюць падвойныя стандарты да Беларусі, помсцяць за яе самастойную палітыку. Вы ж ведаеце, як нашы афіцыйныя вярхі ўжо шмат часу эксплуатуюць сабе на карысць іміж самімі створаны вобраз ворага. А тут адным ворагам стала менш. Гэта першае. А другое, немагчыма было б казаць, атрымання парламентам статусу як асабісты поспех Лукашэнкі. Зрэшты, айчынная прапаганда працягвае выкрываць ворага. Цяпер АБСЕ за тое, што, маўляў, занадта прыдзіраецца да выбараў, да становішча з правамі чалавека ў нашай краіне. Хоць АБСЕ сочыць за гэтымі пытаннямі строга ў адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі, якія падпісала і Беларусь. Наогул, як паслухаеш наша тэлебачанне, дык уражанне такое, што мы з усіх бакоў акружаны ворагамі. З усходу на нас глядзяць праз прыцэл газавай трубы, бачыце, на мушцы трымаюць. На поўдні ў лагерах рыхтуюць баевікоў, каб у патрэбны нейкі час кінуць супраць нас. А з захаду, страшна паверыць, імкнуцца захапіць нашы землі. Ну, проста нейкае трызненне. Але частка простых людзей верыць прымітыўным байкам. Афіцыйная прапаганда працягвае спекуляваць на недасвечанасці грамадзян. Дзяржаўныя СМІ не грэбуюць і дэзінфармацыяй. Гэта я зведаў на ўласным прыкладзе, пра што яшчэ раскажу. А пакуль што прывяду яшчэ адзін прыклад на тэму міжнароднага жыцця. На пасадзе спікера я шмат кантактаваў з замежнымі палітыкамі ў межах цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы. У прыватнасці, завязаліся стасункі са старшынямі сенатаў Польшы, Італіі. Праз нейкі час гэта дало плён. Мяне запрасілі ў якасці назіральніка на пасяджэнне Асацыяцыі еўрапейскіх сенатаў. Ёсць такая арганізацыя таксама. Створаная на адносна недаўна, у 2000 годзе. Так што, натуральна, не самая знакамітая на кантыненце, але ж іншых нашых высокіх чыноўнікаў у Еўропу, як вядома, увогуле не запрашаюць. І мусіць іх точыць крыўда. Дык вось атрымліваю запрашэнне прыехаць назіральнікам на пасяджэнне ў Любляну, сталіцу Славеніі. Як належыць, пішу ліст на імя прэзідэнта. Прыкладаю да той паперы копію запрашэння. Карацей, усё ў адпаведнасці з канонамі бюракратыі. Ужо сёння вылятаць трэба, а ніякага адказу няма. Раптам завітвае ў мой кабінет Урал Латыпаў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, і паведамляе, што дазволу не будзе. Заўважце, ніякага пісьмовага адказу так і не дадзена, бо нельга ж падабраць аргументацыю, заснаваную на інтарэсах краіны. А я умацаваўся ў думцы, што прэзідэнцкай уладзе выгадна, каб Беларусь выглядала некай крэпасцю ў аблозе. Гэта дапамагае Лукашэнку захоўваць сваю дыктатуру. Бо калі навокал ворагі, тады можна граць роль абаронцы народа і голасна заяўляць, каб не лезлі, маўляў, у нашы ўнутраныя справы. Між тым, для нармальных дачыненняў з усёй сусветнай супольнасцю трэба выконваць міжнародныя дагаворы, шанаваць канстытуцыю краіны, правы грамадзян і гэтак далей. Але ж калі дзейнічаць такім чынам, то дыктатура ўпадзе як пераспелы ды падгнілы яблык. Аднак вернемся да таго ліста ультыматуму, што лёг на мой стол. Тры сенатары, як я казаў ужо, фактычна абвінавацілі спікера Вайтовіча ў тым, што ён тарпедуе курс прэзідэнта. Як вынікала з падтэксту, павінен або пакаяцца, або аслабаніць крэсла. А тут якраз разгарэўся канфлікт з Масквой у газавых пытаннях. Пазней журналісты назавуць яго першай газавай вайной. Я выказаўся ў тым сэнсе, што не варта пераводзіць спрэчку гаспадарчых суб'ектаў у палітычную плоскасць. Лукашэнка ж тады не пашкадаваў рэзкіх слоў у адрас і расійскага кіраўніцтва, і Расіі. І тыя сенатары гэта таксама адзначылі, як маё разыходжанне з прэзідэнцкай, раней бы сказалі, з партыйнай лініяй. Але неўзабаве ў версі зразумелі, што перагнулі. У Маскву быў тэрмінова пасланы прэм'ер Навіцкі, які папрасіў там прабачэння за непатрэбныя выказванні. І абодва бакі з палёгкай змякчылі сітуацыю менавіта пры дапамозе формулы пра спрэчку гаспадарчых суб'ектаў. Вось тады я і прыціснуў трохі тых сенатараў. Пытаюся, ну што цяпер, хто меў рацыю? Яны сумеліся, не знайшлі, што адказаць. А я чуў, што перахапіў ініцыятыву. І праз нейкі час даціснуў сваіх добразычліўцаў у двукосці, прымусіў іх увогуле забраць свой твор. Зрэшты, я разумеў, што гэта перамога часовая, лакальная. Неўзабаве варта было чакаць новых, як цяпер кажа, моладзь наездаў. Дарэчы, не толькі ў пераносным сэнсе. Аднойчы я апынуўся на валасок ад дарожнай катастрофы. Пра гэта наступным разам.